Música. Informació. Cultura. Música. Informació. Cultura. Quelcom més. Quelcom més. Amics, benvinguts a aquest espai radiofònic anomenat Quelcom Més, un programa on té cabuda la música i quelcom més, informació i cultura. Una horeta al vostre costat, us parla Rafael dos Santos. Per començar avui, recordem la música dels Smiths. Bona tarda i bona escolta. Take me out tonight. Avui, per començar, The Smiths, The Zero Light That Never Goes Out. Per cert, una de les cançons d'aquesta banda britànica que fins i tot va estar versionada en castellà. The Smiths va ser un grup britànic de rock alternatiu, actiu des del 82 fins al 87. El grup estava basat en el tàndem de compositors format per Morrissey i Johnny Marr i van publicar la majoria dels seus àlbums sota el segell independent Roadtrip Records. El grup va vendre molts àlbums al Regne Unit, tot i que només van tenir dos senzills al top 10 britànic, i donat que van ser un dels grups de rock alternatiu britànic amb més èxit, ha tingut una gran influència en l'escena indie britànica posterior, incloent el moviment Britpop i bandes com ara The Stone Roses, Belle and Sebastian, Radiohead, Blur, Sweat o Oasis. En aquell moment el grup va ser particularment notori per dues coses, les lletres inusuals, iròniques i controvertides de Morrissey i la música de Marr, que va ajudar que la guitarra tornés a tenir protagonisme a les llistes de vendes. El grup va publicar 4 àlbums d'estudi i diversos recopilatoris en menys de 5 anys, així com nombrosos senzills. Tot i que no van gaudir d'èxit comercial fora del Regne Unit durant la seva existència, durant els darrers anys del segle XX sí que van augmentar notablement la seva popularitat a tot el món occidental. Morrissey, l'exvocalista dels The Smiths, després que desaparegueren l'any 87, va començar la seva carrera en solitari, que encara continua en gran èxit. Les seves principals influències van des de Oscar Wilde a Goethe, segons diu ell, a més de ser fanàtic de la música pop i del cinema. Avui destacarem aquesta cançó, Fairs of the Gun Today, des del CD, que anomenarem en català 2004-07-03, Roskilde, Denmark, amb Morrissey en els següents minuts. Llibres. El llibre recomanat de la setmana, Londres nevat, de Jordi Llavina, de l'editorial Ara Llibres, col·lecció Amsterdam 43. 6 contes divers, 6 fragments de vida que es tornaran a repetir, 6 històries morals. Una nit en què està a punt de nevar, una dona espera la seva filla petita que no acaba d'arribar mai. El periple londinenc d'un escriptor a qui han encarregat una missió compromesa i que acabarà realitzant-ne una altra de ben diferent. Un professor enigmàtic torna gairebé 2 dècades més tard quan ja ningú no pensava en ell. Jordi Llavina ens ofereix un llibre precisament en què els personatges s'enfronten amb el seu passat ple de fantasmes. 6 relats impregnats de sensibilitat, fruit d'una mirada lírica, la dinàmica condició humana que confirmen la singularitat de la proposta narrativa de l'autor. Londres nevat, de Jordi Llavina. És el llibre recomanat aquesta setmana. Quelcom més, música i cultura. Para ver más. Andrés Calamaro, Mi Gin Tònic, dintre del CD anomenat La Lengua Popular de l'any 2007. Andrés Calamaro, músic, compositor, intèrpret i productor argentí. Durant tota la seva carrera ha format part de diferents bandes de gran importància, com Los Abuelos de la Nada i Los Rodríguez. Quan Andrés va celebrar 8 anys, demanà un regal, un acordió i més tard un tambor. Malgrat això, amb el temps es va anar volcant a la guitarra elèctrica i al piano. L'instrument, per cert, on t'ha mostrat major fluïdesa i versatilitat. Amb una situació econòmica no gaire favorable a l'Argentina, a la primavera del 90 decidí emigrar a l'estat espanyol, on es va unir a Ariel Roth i Julián Infante, dos integrants del grup Tequila, per iniciar un nou projecte musical, batejat com Los Rodríguez. Després de tot això, doncs, carrera en solitari amb gran èxit. A l'edició del 2009 dels Grammy Llatins, Calamaro és reconegut amb el premi al millor àlbum rock vocal pel seu disc La Lengua Popular, precisament el disc que avui repassem. Al gener de 2009 i amb la celebració dels 10 anys de la revista FM, Andrés Calamaro ofereix el disc inèdit Nada se pierde, carregat de temes desconeguts, fins a la data almenys, i en versions d'artistes com Bob Marley, Sumo, Morris, Luis Alberto Spinetta o Elvis Presley. El piquetero tiene el comedor. En els següents minuts sonarà un altre dels temes inclosos a La Lengua Popular d'Andrés Calamaro, en aquest cas l'anomenat 5 minutos más. Iba para torero, cobarde y artista, y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, si no ve el plumero. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Ecologia i medi ambient. Segons informa ecodiari.cat, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va presentar ara fa uns dies una proposta de mapa eòlic. Només volen molins al voltant de l'autopista AP7, entre les localitats de Figueres i Llers, i l'Agullana i la Jonquera. El Consell Comarcal va reunir els seus alcaldes i els va presentar els resultats d'un estudi encarregat a l'entitat privada Institut Cerdà. El mapa eòlic afecta 12 municipis: Agullana, Avinyonet de Puigventós, Biure, Boadella i Les Escaules, Campmany, Darnius, Figueres, Llers, Pont de Molins, Terrades, Vilafant i la Jonquera. Per altra banda, pel diumenge 21 de febrer, tindrà lloc una sortida familiar als Aiguamolls de l'Empordà, organitzat per IADEN. Seguint amb les sortides familiars per a conèixer els diferents espais protegits del nostre país, aquest cop aniran al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Hora i lloc de trobada a les 9 del matí al Cortalet, al Centre d'Informació del Parc Nacional dels Aiguamolls de l'Empordà. Cal portar calçat, còmode, aigua, esmorzar, dinar i roba d'abric. Inscripcions al telèfon 972-670531. Places limitades. Per cert, el preu és gratuït pels socis de la IADEN i amics de Salvem l'Empordà, i 5 euros pels no socis i gratuït pels menors d'edat. Recordem, organitza IADEN. Quelcom més, música i informació. Música dels Dire Straits en els següents minuts al nostre programa. Ara acaba de sonar aquest anomenat Walk of Life. Mark Knopfler, originari d'Escòcia, es va traslladar a Londres per treballar com a professor. En una etapa en la qual regnava el punk rock, ells tenien un so diferent, gairebé rock and roll, com el d'abans. En els seus inicis, Mark Knopfler, el líder de la banda, demanava als gerents dels pubs que els deixessin actuar de forma que la música sonés de fons, permetent a la gent parlar. Malgrat l'antítesi de la cultura popular del moment, els Dire Straits van arribar a tenir un gran èxit. Dire Straits van enregistrar el seu primer àlbum homònim, és a dir, anomenat com ells mateixos, l'any 78, amb poca acceptació, fins que 5 mesos després van treure el single Sultans of Swing, que va convertir el disc en un dels més venuts. El seu segon àlbum, anomenat Comuniqué, es va publicar 2 mesos més tard. Aquests 2 primers àlbums van configurar el so de la banda. El tercer àlbum fou l'anomenat Making Movies. Més enllà, el 85, Brothers in Arms, que va ser un èxit internacional, del que es van extreure diversos singles, incloent el número 1, Money for Nothing, que és el que sona de fons. El darrer àlbum de l'any 91 va ser l'anomenat Calling Elvis. Per cert, que va ajudar a l'èxit el fet que Brothers in Arms fou un dels primers discos gravats en la seva totalitat en format digital, el tot novedós CD d'aquells temps. Sense cap mena de dubte i amb números a la mà, Dire Straits va ser la banda amb més vendes al món a mitjans dels anys 80. Avui els recordem, i sobretot cançons que són extretes del disc Brothers in Arms, com aquest és el cas del següent que sonarà, So Far Away, amb els Dire Straits. Internet. Davant la crisi econòmica, aquest és el espai web recomanat d'aquesta setmana. I és que, com dèiem, davant la crisi econòmica, el Ministeri d'Indústria, que presideix Miguel Sebastián, ha creat una pàgina internet per poder fer comparatives de preus. Així pot saber-se quines són les ciutats més cares d'Espanya i també les més barates. També pots comprovar les cadenes de supermercats que tenen millors preus per afrontar aquest temps, sobretot en alimentació i a drogueria. Es diu que el carro de la compra, depenent dels llocs, pot sortir-nos de 10 a 15 euros més barat. La web et permet seleccionar fins i tot la província. Atenció, perquè també hi ha altres pàgines d'Observatorio de Precios o noms semblants que no són l'oficial i només són de publicitat. Així doncs, la del Ministeri d'Indústria és aquesta, www.observatorioprecios.com. Quelcom més. I quan és la diferència en ser tu seria en ser el principi on llegarà el fin. En ser infeliz o en ser muy... Albert Pla, amb la cançó que dona títol pel seu darrer disc, La Diferència. Albert Pla, músic sabadellenc, cantautor català. Les seves creacions musicals i els seus concerts barregen un to infantil i controvertit, provocador i de denúncia, cosa que el fa molt difícil de classificar en un corrent musical determinat. Ha col·laborat amb altres artistes, amb Roberto Iniesta d'Extremoduro, amb Fermín Muguruza, amb en Quimi Portet o amb el mateix Quico Pi de la Serra, entre d'altres, a més d'homenatjar en Pau Riba i en Jaume Sisa en més d'una ocasió. Albert Pla també ha col·laborat en produccions cinematogràfiques com Airbag de Juan Mabajo Ulloa, A los que aman d'Isabel Cuixet i Honor de cavalleria d'Albert Serra. A més, va tenir paper protagonista en l'obra teatral Caracuero de Helmut Krauser amb més de 150 representacions. En la seva discografia destaquen Ho sento molt, de l'any 89 i de l'any 1990, Aquí s'acaba el que es donava, els dos primers i cantats en català. Després en castellà, l'any 92, No solo derrumba vive el hombre i 20 genarios en Albuquerque, de l'any 97, a més del 2002 de l'anomenat Anem al llit. Tanto palpitando que no es que no... La diferència és el nom del novet disc d'Albert Pla, després de 6 anys sense publicar cançons pròpies, gravat entre la primavera i l'estiu del 2008 sota la mà d'en Quimi Portet. Entre d'altres col·laboracions al disc, la de Diego Cortés, Tino de Geraldo, Pascal Comarade o Judit Farrés. I altra de les sorpreses que amaga aquest disc anomenat La Diferència, el que sonarà ara, l'anomenat Hongos. Era lunes por la tarde, pero estaba amaneciendo. Era amargo el chocolate y llovía en el desierto. Y muerde el polvo del deshielo. No me gusta como soy. L'agenda per aquest cap de setmana i pels propers dies. Agenda musical de concerts. Pel 10 de febrer, al local de Figueres, podreu escoltar a Peter Peck i a Les Mathiesen, dues figures indie-europees amb una trajectòria més que interessant, dues personalitats a gaudir en directe a El Local de Figueres. 12 de febrer, al barri vell de Figueres, Decker oferirà un concert acústic. El dia següent, el 13, escolta el contundent directe de The Piedra al Bars Jokers de Figueres. I pel 17 de febrer, Jordi Arques i Xavi Baixeres oferiran un concert al Soul Café, també de la ciutat de Figueres. Parlem de teatre. Pel diumenge 21 de febrer, a les 6 de la tarda, la companyia Eva Mas presenta La Gitana al Teatre del Jardí. Un espectacle de danses del món amb música en directe per a tots els públics, on Valls d'Orient comparteixen escenari amb altres estils més contemporanis, acompanyats d'instruments exòtics, vinguts d'arreu. La història que hi ha al darrere és la dels gitanos del Rajasthan, concretament, i la d'unes dones que només volen protegir el més fràgil, la seva descendència. Serà el diumenge 21 de febrer, com dèiem, a les 6 de la tarda, al Teatre El Jardí. Música. Informació. Cultura. Música. Informació. Cultura. Quelcom més. Quelcom més.